Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 marca. Jest szósta, nie piąta, bo nastąpiła zmiana czasu. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie szef Rady Europejskiej, premier i prezydent o deklaracji rzymskiej, strzelanina w Las Vegas i finał walki naszych skoczków narciarskich o Puchar Narodów. Zwiększenie bezpieczeństwa także poprzez walkę z terroryzmem, zapewnienie wzrostu gospodarczego, podejmowanie działań prospołecznych, tu wskazano na walkę z bezrobociem i wykluczeniem oraz umacnianie Unii na arenie międzynarodowej. To cele stojące przed Unią Europejską, znajdujące się w podpisanej wczoraj przez szefów państw i rządów 27 unijnych krajów deklaracji rzymskiej. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk podkreślał, że Unia po szczycie w Rzymie powinna być bardziej niż wcześniej Unią jedności politycznej, Unią takich samych zasad i Unią suwerenności zewnętrznej. Premier Beata Szydło po podpisaniu deklaracji mówiła: jest to początek drogi zmian, które muszą nastąpić w Unii Europejskiej. Dla Polski to jest najważniejsze, że jest potwierdzona jedność Unii Europejskiej. W deklaracji rzymskiej są wytyczone kierunki, a co najważniejsze, sposób, w jaki jako Polska chcieliśmy. Mocno zaakcentowano jedność Europy, oceniał w wieczornym wywiadzie dla TVP Info prezydent Andrzej Duda. Zaznaczył, że deklaracja ma oczywiście charakter ogólny, nie ma znaczenia normatywnego, ale ma silne znaczenie polityczne. Prezydent wypowiedział się też na temat odchodzenia z armii najważniejszych dowódców. Mówił, że armia wymaga zmian i te zmiany są realizowane. Jak przekonywał, problem obsady stanowisk w armii nie istnieje, a zwalniane stanowiska są zapełniane. A to, że panowie generałowie podają się sami do dymisji i sami odchodzą, podając przyczyny osobiste, rodzinne, różne, to proszę zapytać panów generałów, dlaczego odchodzą, mówił Andrzej Duda. Prezydent odniósł się też do spraw zatrudnienia w MON-ie Bartłomieja Misiewicza. Nie jest zachowaniem dojrzałym sytuacja, w której człowiek, czy to młody, czy to starszy, chodzi na dyskotekę, pije tam piwo, a jednocześnie ma dostęp do dokumentów i rozmów o poważnych bardzo sprawach, choćby związanych z bezpieczeństwem państwa. Nie jest to sytuacja poważna i taka osoba powinna najpierw dojrzeć. Bartłomiej Misiewicz jest jednym z najbliższych współpracowników szefa MON-u Antoniego Macierewicza. Był szefem jego gabinetu politycznego i rzecznikiem resortu. Media informowały wielokrotnie o jego niewłaściwym zachowaniu, między innymi pobytach w klubie nocnym czy na dyskotece. Miał też godzić się na to, by żołnierze oddawali mu honory wojskowe. Obecnie jest na urlopie. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna podczas strzelaniny, do jakiej doszło w autobusie jadącym główną ulicą Las Vegas The Strip, gdzie znajdują się kasyna i największe na świecie hotele. Sprawca poddał się po 4 godzinach negocjacji z przedstawicielami policji. Oprócz niego i ofiar nikogo więcej nie było w autobusie. Rzecznik policji w Las Vegas podkreśla, że zajście nie miało nic wspólnego z terroryzmem. Polskie organizacje pomocowe pomagają mieszkańcom Afryki dotkniętym suszą. Polska Akcja Humanitarna dostarcza wodę dla mieszkańców Somalii. Brakuje jej nie tylko z powodu suszy, także trwającej od pół wieku wojny domowej. ONZ alarmuje, że niektórym regionom Afryki grozi susza podobna do tej sprzed 6 lat. W 2011 roku w Somalii z głodu zmarło ćwierć miliona osób. Ocenia się, że większość mieszkańców Somalii nie ma obecnie dostępu do czystej wody. Polska Akcja Humanitarna pomaga dostarczać wodę przede wszystkim osobom mieszkającym w rejonie Mogadiszu. Robimy to na dwa sposoby. Pierwszy z nich to odnawianie infrastruktury wodnej, a w momencie, kiedy dostęp do wody jest potrzebny natychmiast, to również dostarczamy tę wodę za pomocą beczkowozów. Wyjaśnia Anna Gelar z misji PAH w Somalii. Polacy dostarczają wodę potrzebną zarówno do picia, mycia czy sprzątania. Bardzo ważna jest także woda do nawadniania pól. Po to, żeby rodziny miały źródło utrzymania, miały źródło dochodu, bo często te pola, które uprawiają, żywią też tę rodzinę. Niekoniecznie nawet te plony są sprzedawane, tylko są po prostu spożywane przez rodziny. Podobnie zwierzęta, które mają. Polska Akcja Humanitarna dostarcza też wodę do uchodźców mieszkających w prowizorycznych obozach. Chodzi o osoby, które uciekają przed walkami w innych miejscach w Somalii. Polacy starają się dostarczyć wodę do obozów w ciągu maksymalnie 3 dni. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. PAH prowadzi działania pomocowe w Somalii od 2011 roku. Pieniądze na ten cel pochodzą przede wszystkim ze środków Unii Europejskiej. Zawodami na mamucie i welikance w Planicy skoczkowie kończą dziś rywalizację w tym sezonie Pucharu Świata. O kryształową kulę walczą Austriak Stefan Kraft i Kamil Stoch, jednak nasz reprezentant już wcześniej mówił, że jego szanse na wygraną są niewielkie. Za to mamy wielkie szanse na wygranie Pucharu Narodów, czyli klasyfikacji drużynowej. We wczorajszym konkursie zespołowym Polacy zajęli 3. miejsce i powiększyli przewagę nad drugą, Austrią. Dziś damy z siebie wszystko, zapewnia Dawid Kubacki. Będziemy walczyć do końca, bo tu nie składamy broni. Będziemy walczyć o te punkty po prostu do ostatniego skoku. Przy okazji wczoraj Kamil Stoch ustanowił rekord kraju i rekord skoczni w Planicy. Przeleciał w powietrzu 251,5 metra, o pół metra dalej od Stefana Krafta. Dziś też sportowe emocje w stolicy. O 10 rusza półmaraton warszawski. Potrwa do 14 start i meta biegu znajdują się na Placu Teatralnym, a trasa prowadzi i po lewej, i po prawej stronie Wisły. Będą utrudnienia w ruchu dla kierowców i pieszych. Miasto zapowiada sukcesywne zamykanie i otwieranie ulic. To był serwis Trójki. Dziś przelotny deszcz na wschodzie i na południu kraju. W Karpatach będzie też pruszył śnieg. Na pozostałym obszarze powinno być pogodnie. Na termometrach od 6 stopni w Białymstoku do 9 w Warszawie i 13 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam pięknie w pierwszej godzinie naszego programu, program trzeci Polskiego Radia. No i bardzo ważna informacja na początek. Od 31 marca do 2 kwietnia po raz 33 odbędzie się w Płocku Festiwal Muzyki Jednogłosowej. 3 lata temu na festiwalu można było usłyszeć perłę absolutną Ludus Passionis w wykonaniu Schola Teatru Węgajty. I dziś rozpoczynamy nasze spotkanie niezrównanym Kollegerund. Zebrali się kapłani i faryzeusze, rada, i mówili: cóż uczynimy, uczyńmy coś, jeśli go nie wypuścimy, jeśli go wypuścimy, wszyscy w niego uwierzą. Taki jest początkowy tekst Kollegerunt. Fantastyczna część druga z Ludus Passionis, która właśnie trzy lata temu na 20. festiwalu w Płocku, festiwalu muzyki jednogłosowej, była wystawiana, a z tego to właśnie powodu dzisiaj moim gościem jest ksiądz dr Andrzej Leleń, muzykolog, wykładowca akademicki i pomysłodawca festiwalu. Witam pięknie. Witam serdecznie panią, witam państwa. Proszę księdza, ten festiwal i to Ludus Passionis jeszcze gdzieś tam w głowie brzmi, bo to było wydarzenie niesamowite. Rzadko się zdarza, żeby tak dramat liturgiczny, tak właściwie najstarszy, wystawiany był gdzieś w miejscu takim, że mogą wszyscy wejść, zobaczyć, a właściwie wziąć udział. To było wydarzenie? To było wielkie wydarzenie dla mnie osobiście, ponieważ czynnie brałem w tym udział też jako celebrujący, współcelebrujący tę grę o Męce Pańskiej. Towarzyszyli mi klerycy z Płockiego Seminarium, bo tam właśnie pracuję. No i atmosfera prób najpierw, potem sam występ, który był modlitwą tak naprawdę, no to do dzisiaj czuję ciarki na plecach, rzeczywiście. Czy można tak powiedzieć, że festiwal muzyki jednogłosowej, gdzie jak nie przy Płockiej katedrze pięknej, jednej z najstarszych? Rzeczywiście, tradycje muzyczne Płocka i chorału są bardzo głęboko zakorzenione w naszej tradycji diecezjalnej. Ja tylko przypomnę, że diecezja płocka powstała w 1075 roku i należy do pięciu najstarszych diecezji w Polsce. I wkrótce potem powstała tam katedra, a wcześniej jeszcze, zanim powstała katedra, byli już w Płocku benedyktyni ze swoim skryptorium, gdzie przepisywali księgi liturgiczne. I to jest dla nas też współczesnych płotczan zobowiązanie, żeby te tradycje odczarowywać, odkopywać i pokazywać na zewnątrz, bo mamy naprawdę piękne tradycje muzyczne w Płocku. Czyli w tych bibliotekach leżą sobie spokojnie stare księgi liturgiczne i czekają na odkrycie, czekają na kolejny festiwal. W części tak, pani redaktor, ale w części muszę powiedzieć, że zostały zniszczone, bo w pierwszych dwóch miesiącach wojny mieliśmy wizytę profesorów z Uniwersytetu w Königsbergu. Czyli znawców jednak? Znawców, którzy dokładnie wiedzieli, co w Płocku jest w archiwach, jakie księgi się znajdują. I część z tych ksiąg zabrali ze sobą, część palili przed biblioteką naszą i przed naszym archiwum. Palili rzeczy bezcenne, które nie pasowały do ich koncepcji pangermańskiej. I między innymi zabrali 12-wieczną Biblię płocką, tak zwaną, i 12-wieczny pontyfikał biskupów płockich, który po wielu, wielu latach w zeszłym roku, dzięki wysiłkom kolejnych biskupów i ministrów kultury, wrócił do Polski, do Płocka. No to ja się zapytam o ten mit założycielski festiwalu, bo jak już usłyszałam, dwaj, jeden bardzo młody muzykolog, drugi organista razem postanowili zorganizować festiwal. No to jak to było naprawdę? Organista, to nie, to ten drugi to był ówczesny dyrektor Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, pan Waldemar Woźniak. Poznaliśmy się z Waldkiem Woźniakiem przy okazji wizyty papieża Jana Pawła II w Płocku w 91 roku. Wtedy następowało otwieranie tych różnych zamkniętych do tej pory drzwi urzędów i tak dalej. Nowa Polska, Nowa Rzeczpospolita, no i ta wizyta papieska. No i wtedy tak rozmawialiśmy, co by można było zrobić właśnie w Płocku. No ja po studiach odbytych w Lublinie w Instytucie Muzykologii, pierwszą rzeczą, to jaką zrobiłem, to założyłem chór młodzieżowy, który liczył 90 osób I to był jedyny chór wtedy, który działał w Płocku, bo wszystko jakoś się rozpadło, rozmyło się. Chociaż Płock ma, jak mówię, piękne tradycje. No i udałem się na spotkanie z dyrektorem Domu Kultury i mówię, warto by było, żeby w Płocku zaistniał jakiś festiwal. I przyglądaliśmy się, co można by zrobić ewentualnie. No i wydało nam się najprostszą rzeczą sięgnąć do korzeni muzyki chrześcijańskiej, czyli do chorału gregoriańskiego. Czyli do skarbnicy nieprzebranej. Nieprzebranej skarbnicy. Nie myśleliśmy, że ten festiwal będzie trwał tak długo. Ale jak się okazało, dzięki życzliwości władz miasta, kolejnych prezydentów, których było bardzo wielu, a wtedy był to prezydent świętej pamięci, nieżyjący już pan Andrzej, zapomniałem nazwiska w tej chwili, ale w każdym razie bardzo życzliwie podszedł do tej propozycji. No i tak to się zaczęło wtedy. Zaczęliśmy organizować festiwale, które zaczęły przybierać postać już nie tylko ogólnopolską, ale międzynarodową. Festiwale organizowane mniej więcej zawsze w Wielkim Poście? Zawsze w Wielkim Poście, zawsze w okolicach piątej niedzieli Wielkiego Postu. Takie było założenie, bo ta muzyka w szczególny sposób pasuje jakoś do tego okresu. Ja jako ksiądz też myślałem o tym, żeby ludzie mogli się jakoś przygotowywać też dobrze do świąt Zmartwychwstania Pańskiego i do Wielkiego Tygodnia. No i uważałem, że taka właśnie muzyka, którą poznałem jako student muzykologii na KUL-u, dzięki księdzu profesorowi Pawlakowi, wielkiemu miłośnikowi tejże muzyki, poznałem ją, pokochałem, polubiłem, zacząłem ją rozumieć coraz bardziej i dlatego wydawało mi się, że to jest odpowiedni rodzaj muzyki na ten okres liturgiczny. Podchwycił to dyrektor Woźniak. No i tak to się zaczęło po prostu. Dzisiaj słuchaczom będziemy po raz kolejny opowiadać, właśnie tłumaczyć i zarażać ich tą muzyką dawną. Festiwal ma trzy założenia. Zacznijmy od tego podstawowego, czyli liturgicznego. Może zacznijmy najpierw obrazem muzycznym, bo drodzy Państwo, mój gość przywiózł ze sobą nieprzebrane dobro w postaci najróżniejszych płyt, przepięknych i oryginalnych. Pierwszy utwór to wiem, że to będzie chorał mozarabski. Tak. Chorał mozarabski, czyli starohiszpański. Niektórzy twierdzą, że obok ambrozjańskiego chorału, który występował w okolicach Mediolanu, najstarszy w ogóle rodzaj śpiewu liturgicznego. I chciałbym, żebyśmy posłuchali teraz jednej z kompozycji, która pokazuje pierwszą dwugłosowość. Tak jak to się rodziła dwugłosowość w ogóle na gruncie muzyki liturgicznej. Wszyscy sądzili, że pierwsze jest organum, że gdzieś powstało na terenie Anglii i tak dalej. Tymczasem Schola Antiqua z Madrytu, którą gościliśmy przed trzema laty, przywiozła właśnie tego rodzaju śpiewy na poświęcenie kościoła. Są to śpiewy na poświęcenie kościoła i tam między innymi zaprezentowali pierwszy utwór, który pochodzi z VIII wieku, pierwszy utwór dwugłosowy. Źródła jego tkwią oczywiście w chorale, bo tak to powstawała ta pierwsza wielogłosowość. Był cantus firmus, czyli tenor, czyli melodia gregoriańska, do której dokomponowano drugi głos. Tu mamy jeszcze wcześniejszą fazę. To posłuchajmy. Nostri quod vesum e body harmonia. Tak brzmiała muzyka na festiwalu, na 20. Festiwalu Muzyki Jednogłosowej w Płocku. Przypomnijmy, to było wykonanie Schola Antiqua pod dyrekcją Juana Carlosa Antonio Palacios z Madrytu, a słuchaliśmy utworu Rex Celi Domine, czyli Królu Niebios Panie. Jest to śpiew przy okazji poświęcenia kościoła. A moim gościem, przypominam, jest ksiądz dr Andrzej Leleń, muzykolog, no i założyciel, pomysłodawca festiwalu. Czy można powiedzieć, słuchając tego utworu, że właśnie teoria grecka przekuła się w średniowieczną praktykę? Tak to jest. Dlatego mówimy, że należymy do kręgu kultury zachodnioeuropejskiej, bo mamy swoje korzenie właśnie z jednej strony w starożytnej Grecji, jeśli chodzi chociażby o teorię muzyki całą. Cała teoria muzyki została zastosowana chociażby w tym przypadku do tego utworu dwugłosowego, bo zastosowano w niej tak zwane konsonanse doskonałe, czyli oktawy równoległe, kwinty równoległe, kwarty równoległe. A jak się rozpoczęła ta próba oktaw? Czy wiadomo, jak te próby pierwsze wyglądały? To znaczy tak, z jednej strony wywodzi się nazwę wielogłosowości pierwszej, czy pierwszych utworów wielogłosowych od instrumentu zwanego organami, które były stosowane w liturgii od VIII-IX wieku wchodziły. I wtedy na organach można było już grać wielogłosowo. Stąd też pierwsze kompozycje dwugłosowe nazywały się organum. Natomiast druga teoria, dla mnie bliższa jest oczywiście, która mówi tak. W średniowieczu rozwijało się niesamowicie życie monastyczne. Były głosy męskie, wysokie, czyli tenory, i niskie basy. Dla basów pewne melodie były za wysokie. Tak, więc zaczęli śpiewać w oktawach równoległych, o oktawę niżej. I wtedy doświadczyli pierwszej dwugłosowości, czyli śpiewu w oktawach równoległych. To mnie bardzo przekonuje, takie właśnie tłumaczenie powstania dwugłosowości na początku. A potem zaczęto próbować dalej. A potem zaczęto znowu stosować te konsonanse doskonałe, jak powiedzieliśmy, czyli oktawy, kwarty i kwinty, i eksperymentować, i tak, w ten sposób rodziła się wielogłosowość. Czy to prawda, że Pitagoras był muzykiem? Pitagoras był muzykiem, oczywiście. To on właśnie dookreślił, co to są te konsonanse doskonałe. To on dookreślił, co to jest dysonans. Wszystko opisane zostało w traktatach, które w cudowny sposób przetrwały dzięki Hiszpanii właśnie, bo jak wiadomo, Hiszpania pozostawała przez 700 lat ponad pod panowaniem arabskim. Arabowie zastali w Hiszpanii już chrześcijańskiej te śpiewy właśnie, które i traktaty starogreckie, które skrzętnie przepisywano i tłumaczono pomału na łacinę. Arabowie nie zniszczyli tego. Przetłumaczyli to na język arabski. Następnie pielęgnowali to, dokładali swoje jeszcze komentarze odnośnie wschodu, czyli całego świata arabskiego. I potem, gdy Izabela Hiszpańska wyzwoliła Hiszpanię, to już było późniejsze średniowiecze, nie zniszczono znowu tych rękopisów arabskich, bo ludzie, Hiszpanie, znali arabski i znowu przetłumaczyli to wszystko na język łaciński. I w ten sposób dotrwały do czasów renesansu te dokumenty, traktaty, gdzie opisywano właśnie te zjawiska, o których mówimy. I to potem szło dalej w świat przez kolejne epoki się rozwijało. Tak. A jaka jest historia tej pieśni jednogłosowej w Polsce? Czy można powiedzieć, że Bóg Rodzica to jest taka pierwsza podstawowa pieśń jednogłosowa, najważniejsza? W języku polskim na pewno tak. Na pewno tak. Tylko czy pierwsza? To mam pewne wątpliwości, dlatego że po prostu nie mamy dokumentów, nie mamy zabytków. No, przyjmujemy, że Bogu Rodzica jest pierwszą taką polską pieśnią i też wiemy już, że nie pochodzi od świętego Wojciecha, jak twierdzono przez lata, właściwie do lat 50., że to święty Wojciech jest autorem tekstu Bogu Rodzicy. Nie. Na pewno powstała na przełomie XIII i XIV wieku, dlatego że już rycerze pod Grunwaldem znali ją. Tak, to była Carmen Patria pod Grunwaldem. Tak, że to była pieśń ojczyzny, czyli to był polski hymn pierwszy tak naprawdę w języku polskim. To była bardzo ważna pieśń też pod względem muzycznym, patrząc na jej konstrukcję, na taką myśl. Jest piękna monografia dotycząca Bogu Rodzicy. Napisał ją profesor Jacek Woroniecki. Jest to rzecz znakomita, bo tak, rozwiewa przede wszystkim różne mity i pokazuje fakty. Pierwsza sprawa pokazuje, że jest to utwór polski i oryginalny. Jeśli chodzi o słownictwo, o treści, dopatruje się Woroniecki jako archetypu dla tej pieśni ówczesnych malowideł ściennych, które przedstawiają Chrystusa Pantokratora, czyli tronującego, z jednej strony Matkę Boską, z drugiej strony świętego Jana Chrzciciela. Na przykład mamy do dzisiaj zachowany taki zabytek tego typu w Tumie pod Męczycą, właśnie coś takiego. I Jacek Woroniecki twierdzi, że właśnie to jest archetyp Bogu Rodzicy, po pierwsze, a po drugie, że jest to pieśń powstała na terenie Polski w środowisku prawdopodobnie dominikańskim i też ma oryginalną melodię, jeśli chodzi przynajmniej o te pierwsze dwie najstarsze zwrotki, bo nie wiem, czy na pewno pani orientuje się, że Bóg Rodzica ma tych zwrotek kilkadziesiąt tak naprawdę. Dopisywanych w trakcie, tak właśnie, w trakcie czasów. Jeśli chodzi natomiast o melodię, to nasz znakomity znawca literatury polskiej, muzycznej, profesor Chybiński, ojciec polskiej muzykologii, ale też ksiądz profesor Feicht, który był tutaj w Warszawie pracownikiem Instytutu Muzykologii wraz z panią profesor Zofią Lissą, twierdzą, że są tam wpływy gregoriańskie niewątpliwie, ale też wyraźne polskie wpływy ludowe. Ludowe polskie pieśni miały na pewno wpływ na powstanie też Bogu Rodzicy, które wówczas funkcjonowały. Zespół reprezentacyjny Wojska Polskiego. Jakże pięknie, to po żołniersku zaśpiewana brzmi tak chyba. Jak tak pod Grunwaldem. Tak jak pod Grunwaldem, tak jak powinna brzmieć. Festiwal muzyki jednogłosowej w Płocku. Przed nami 23. A mówimy teraz o tym, że są trzy założenia festiwalu. Drugie założenie to wymiar ekumeniczny. A ksiądz powiedział razu pewnego, że to jest właściwie muzyka, to jest rzecz o zjednoczonej Europie, ta muzyka średniowieczna. Tak, ja myślę sobie na własny taki użytek, że właśnie średniowiecze to było tym okresem, kiedy nie pytano o paszporty, nie pytano o pochodzenie, a muzyka jednoczyła właśnie ówczesną Europę. Między innymi chorał gregoriański. A autorami był tak zwany, autorem był tak zwany święty anonim. Święty anonim, bo to było wszystko tworzone na wyższą chwałę Bożą. To było najwyżej podpisywane ad majorem Dei Gloriam, najwyżej, jeśli ktoś podpisywał w ogóle. A tak to było tworzone po prostu dla chwały Bożej. Tworzyli tak, jak ikony się pisze, na klęczkach. Tak sobie wyobrażam tych muzyków, którzy pisali te utwory gregoriańskie, te śpiewy gregoriańskie, że oni pisali to też na kolanach, tak mi się wydaje. Na festiwal przyjeżdżały różne muzyczne osobowości i znamienitości właśnie z całej Europy. To bardzo prestiżowy festiwal i na nim też można poznać niesamowite historie i odkryć, między innymi historię Cassii. Tak, bo jak pani powiedziała, ten nasz festiwal ma też ten wymiar ekumeniczny, więc prezentujemy nie tylko muzykę Kościoła Zachodniego, czyli tak zwany chorał gregoriański, ale staramy się też w celach poznawczych zapraszać zespoły z innych kręgów kulturowo-religijnych. I między innymi jest taki zespół Vocame, zespół niemiecki, który prezentuje utwory bizantyjskie. I między innymi kiedyś zaprezentował nam hymny jednej z najbardziej genialnych kobiet średniowiecza, wcześniejszej nawet niż święta Hildegarda z Bingen. Mianowicie, bo to podobno święta Hildegarda z Bingen jako pierwsza kobieta tak miała odwagę zaśpiewać w średniowieczu. To na pewno, bo ta muzyka to jest naprawdę, ona ma dużo elementów też takich świeckich, można powiedzieć, bo jak się słucha Hildegardy, to czasami się pojawiają też rytmy taneczne. A okazuje się, że Kasia była... Że Kasia żyła wcześniej, bo ona żyła już w IX wieku, na przełomie IX i X wieku, więc 100 lat wcześniej. A kim była Kasia? No Kasia to była podobno przepiękną kobietą, w której zakochał się cesarz bizantyjski, czy syn cesarza, i chciał ją pojąć za żonę. No, ona miała kogoś innego, kochała podobno, i odrzuciła zaloty tego księcia bizantyjskiego. On oczywiście nie mógł znieść porażki i wysłał ją do klasztoru. Jak się okazało, to było zbawienne, bo Kasia właśnie w klasztorze odkryła swoje niesamowite zdolności poetyckie i muzyczne. I między innymi ona właśnie jest twórczynią wielu hymnów wykonywanych po dzień dzisiejszy w kręgu bizantyjskim. To jest coś niesamowitego. W Konstantynopolu żyła sobie taka kobieta, która pisała strofy przepiękne i poświęciła się całkowicie służbie Bożej i twórczości religijnej. A my posłuchamy? A my posłuchamy jednego z hymnów, który nosi tytuł Edessa. Blue. Kasia, kompozytorka i autorka tekstów, żyjąca w IX wieku. I do dzisiaj są wykonywane jej hymny właśnie w liturgii bizantyjskiej. No i takie też hymny można było usłyszeć na Festiwalu Muzyki Jednogłosowej w Płocku. Płock muzyką stoi dawno, można tak powiedzieć. Czy w Płocku również istniała kapela przy katedrze, bo wiemy, że istniała kapela przy katedrze wawelskiej, kapela rorantystów, istniały kapele przy katedrze w Gnieźnie, też przy różnych monastyrach. A jak było w Płocku? W Płocku 100 lat później niż w Krakowie, ale jednak też mieliśmy, już w baroku powstała taka kapela, mianowicie za czasów biskupa Stanisława Łubieńskiego, 1624, została powołana do istnienia kapela katedralna, Płocka Kapela Katedralna, która funkcjonowała nieprzerwanie do 1903 roku. I jak pisze arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, nasz biskup męczennik, ogłoszony błogosławionym, został zamordowany przez hitlerowców w Działdowie, pisze w swoich dziejach Płocka, że trzeba było ją zlikwidować, bo było dwóch Żydów w tej katedrze w 1903, ale to chyba nie dlatego zlikwidowano. Poziom po prostu już był taki nie za bardzo tej kapeli i do 1903 roku funkcjonowała. Ale udało nam się reaktywować. W 2000 roku taki kwintet Denty Cancona, który działa też przy Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki, który nawiązuje też do tradycji muzycznych właśnie Płockiej Kapeli Katedralnej. Czy wśród tych kapelmistrzów znajdował się również kompozytor? Bo z reguły przy tych kapelach przyklasztornych no, byli całkiem znaczni kompozytorzy. Teraz na nowo odkrywamy na przykład kompozytorów z Wielkopolski, tak jak Józef Zajdler. A jak było w Płocku? Czy też był kompozytor? Ależ oczywiście, że tak. I to wielki kompozytor, mianowicie Marcin Mielczewski, który zarówno był kapelmistrzem w Łowiczu, jak i przy katedrze płockiej. Pisał dla Płockiej Kapeli Katedralnej też. I jego kompozycje również na festiwalu można było usłyszeć do tej pory. No to znaczy, ten festiwal trochę innym celom służy, ale mamy specjalny festiwal poświęcony muzyce tego typu i to jest taka tak zwana kanconada, bo ten zespół nasz nazywa się Cancona, Quintet Denty Cancona i od kilku lat mamy taki festiwal Cancona, gdzie między innymi są prezentowane utwory Mielczewskiego i innych kompozytorów baroku. Wracając do festiwalu jednogłosowego, muzyki jednogłosowej średniowiecznej, w jaki sposób ksiądz namawiał te zespoły z Europy, właśnie te jednoczące muzycznie dawną Europę, żeby zawitały tutaj? Czy w Europie ta kultura muzyczna średniowieczna jest tak żywa, że po prostu wszędzie te zespoły można napotkać do najwyższej jakości? To znaczy tak, to czasami to przypadkiem się trafia na takie zespoły, jak na przykład ten zespół Voca Me, który zajmuje się produkcjami tych hymnów Cassii. Jak usłyszałem, że coś takiego będzie wykonywane, będąc w Niemczech, oczywiście pobiegłem we Frankfurcie na ich koncert i poznałem osobiście się z prowadzącą ten zespół, panią profesor Ziggy Hausen. No i zapytałem, czy by nie była zainteresowana przyjazdem do Płocka. No i oczywiście za 2 lata ściągnęliśmy ją do Płocka. Z kolei w innych częściach Europy poznawałem inne zespoły, bo mówię, jeśli coś kogoś interesuje, to dzisiaj googluje sobie, to szuka, to ciągle poszukuje jakichś nowych wykonań i tak dalej. No i przez znajomości, na przykład tak dotarliśmy do tego zespołu z Hola Gregoriańska z Madrytu, tam mam moich znajomych, też dotarliśmy bezpośrednio. Czy można powiedzieć właściwie, że w XXI wieku muzyka średniowieczna i jednogłosowa ma się dobrze? Ma się dobrze, coraz lepiej powiedziałbym, dlatego że chociażby proszę zobaczyć, powstają nowe zespoły, które inspirowane są, inspirują się chorałem. Chociażby ten zespół Priests czy Gregorian, prawda? Oni po prostu tak czerpią z tamtej tradycji, chociaż to jest wykorzystywanie chorału w złym celu, bo nie można wykonywać chorału jako muzyki rozrywkowej. To jedno drugiemu przeczy, bo to jest muzyka stricte religijna, gdzie tekst ściśle łączy się z muzyką. Jedno bez drugiego nie istnieje. A te wszelkie przeróbki, to nie jest w duchu chorału na pewno. Ale w duchu chorału jest kolejna płyta i kolejny zespół, który ksiądz ze sobą przywiózł. No tak. Myślimy tutaj o Scholi Hofburgkapelle z Wiednia. Ale myślimy też jeszcze o prawosławnych. O prawosławnych, tak. To nie wiem, co teraz prawosławnych potraktujemy. Oczywiście. Dobrze, więc dalej w tym duchu ekumenicznym też zapraszamy bodajże po 3-krotnie były w Płocku u nas chóry prawosławne, znakomite, które wykonywały tak też muzykę jednogłosową prawosławną. Były też chóry schole z Hiszpanii, z Rumunii, też z tego typu muzyką. Ale chciałbym zaproponować Państwu tutaj w tej chwili utwór pierwszy. Pierwszy utwór, Tobie śpiewam po prostu. Tobie śpiewam, tak. O. Mamy tutaj dedykację nawet od dyrektora tego chóru. 20 marca 2010 rok. Posłuchajmy. Oh. taką przepiękną muzykę jednogłosową możemy usłyszeć na Festiwalu Muzyki Jednogłosowej w Płocku w tym roku, 23. festiwal, do 2 kwietnia. A co w tym roku będzie można usłyszeć? Opowiedzmy o repertuarze. Pierwszego dnia festiwalu wystąpi Schola Gregoriańska Instytutu Muzykologii, Muzyki Kościelnej z Łodzi. To jest młody zespół, który tworzą młode dziewczyny, które rozmiłowały się też w chorale i będą prezentowały tradycyjny chorał rzymski. To możemy dodać tylko, że to nie jest taka znowu oczywistość, bo kobiety chorałów nie śpiewały. Raczej nie śpiewały, bo jak przytaczano do czasów Piusa X na początku XX wieku powiedzenie świętego Pawła, że kobieta w kościele milczy. Mulier in ecclesia tacent. Na szczęście to się zmieniło. Zmieniło się na szczęście. W każdym razie jest to grupka dziewcząt zafascynowanych chorałem, które naprawdę w ciągu kilku lat istnienia tego zespołu zdobywają już nagrody międzynarodowe. Dlatego zaprosiliśmy je. One będą prezentować śpiewy związane z kultem Eucharystii. Drugi dzień? Drugi dzień to mamy, gościmy Schole Gregoriana Silesia z Wrocławia, której kierownikiem jest pan Robert Pożarski. I to jest też ciekawy wymiar, bo o ile te dziewczęta prezentują utwory tak, jak szkoła solesmeńska we Francji proponuje, czyli klasyczny rzymski chorał, tak oni przyjeżdżają do nas z repertuarem zawierający tak zwany chorał piotrkowski, czyli chorał w wersji polskiej, dostosowany trochę do polskiej tradycji. Tu można dużo o tym opowiadać, ale zostawmy to. W każdym razie zespół ten będzie prezentował śpiewy związane z obrzędami pogrzebowymi. Fantastyczny, bardzo znany zespół. I trzeciego dnia, czyli 2 kwietnia w niedzielę. I trzeci dzień festiwalu to jest zespół Pogranicze. Który Przepiszki. Tak, wszyscy wiemy, o co chodzi. To znaczy jest to zespół, który rzeczywiście prezentuje muzykę różnych kultur pogranicza, ściany wschodniej. Ukraińsko, polsko, białoruską i tak dalej, i tak dalej. Też będą prezentować pieśni wielkopostne właśnie w tej wersji lokalnej tamtej. I to wszystko w Katedrze Płockiej. Przypomnijmy, od 31 marca do 2 kwietnia. No i zamkniemy naszą opowieść, krótką tak naprawdę, bo o muzyce jednogłosowej moglibyśmy opowiadać i opowiadać, też przepiękną płytą i wykonaniem. Płyta zespołu, który ksiądz ze sobą jeszcze przywiózł. Tak, to jest muzyka w wykonaniu austriackiego zespołu, który działa przy tak zwanej Hofburgkapelle, czyli no, w zamku austriackich Kaisers, jak to się nazywają, prawda? Kaiser Maksymilian I i tak dalej. Jest to schola, która wykona Josquena de Pré, Sanctus i Benedictus. Warto tutaj może wspomnieć, że to jest Josquin de Pré, to jest twórca flamandzki, najwybitniejszy z twórców flamandzkich, który też pisał muzykę inspirowaną chorałem. Mianowicie czerpał cantus firmus, czyli tak zwany tenor z chorału gregoriańskiego i dopisywał do tego pozostałe głosy. To jest też przepiękna muzyka, ale to już jest muzyka przełomu średniowiecza i renesansu. A o tym wszystkim opowiadał nam organizator i pomysłodawca festiwalu, ksiądz Andrzej Leleń. Bardzo pięknie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy.